यदि ममयवांश जीवलोकी के ऊपर या आत्मा तो निरवय है परमात्मा, उसके अवयव रूपी एकांश एक देश कैसे हो सकता है? और इस अवयव मानोगे तो विनाश हो जाएगा ईश्वर का ही, विनाश ही प्रसक्ति हो जाएगा। अवयव का विभाग होते होते होते क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। उस शंका का निवारण करते हुए नहीं से दोष, यह शंका आप न करें, कोई दोष नहीं है, क्योंकि अविद्यागृतो पारि परिच्छिन्न एक देश अंश कल्पितो यतः, जिसलिए अविद्यागृत उपाय से परिच्छिन्नता को लेकर के एक देश रूपी अंश को यहाँ हमने कल्पना करने किया है। अंश अंश अंश के समान अंश है, वास्तव में सावयवता नहीं है। उपाधिकृत अंश को लेकर के कहा जाने से अंश के समान अंश है। दर्शितश्चायम अर्था क्षेत्राध्याय विस्तरशः, इस बात को 13वें अध्याय में काव्य विचार करके दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञाभिमान विधि पर बहुत समझाया गया है। सच जीवो मदंशत्वेन कल्पितः कथम संसरति उत्क्रांति च इत्युच्यते। सच जीव, लेकिन वो जो जीव है जब मेरे से भिन्न है, इन मदंश रूपेण कल्पित है, तो वह फिर भी संसरण को कैसे प्राप्त किया, उत्क्रमण कैसे करता है? कथम संसरति कथम उत्क्रामति इति च इतिचेत उच्यते। उसी को जवाब देने के लिए आरंभ किया। मना षष्ठानि इंद्रियाणि श्रोत्रादिनी प्रकृष्ट स्थानी, प्रकृति में स्वस्थानी, इसके तत्व स्थान कौन है? प्रकृति गोलक। तत्व स्थानों में कर्ण शस्कुल्य आदो, कर्ण शस्कुली में श्रोत्र है, इस गोलक में चक्षु है, इस गोलक में घ्राण है, जिस अलग अलग गोलक बने हुए तत्व स्थानों में या प्रकृति शब्द से लेना, प्रकृति में स्थित मैंने स्व स्व स्थान में स्थित होकर के कर्ण शुष्कुल्य आदो प्रकृतो, इसलिए प्रकृति स्थानी कर करके स्वस्थान है। कौन है वो स्वस्थान? कर्ण शुष्कुल्यादि उन्हीं प्रकृति रूपी स्वस्थानों में स्थितानी रह करके क्या कर रहे हैं, इस जीव को विषय की ओर संसरण कराते हैं। कर्षति आकर्षति थी, लेकिन कैसे करते हैं आकर्षण? जब तक शरीर में नहीं रहेंगे तब तक तो नहीं होगा ना। जब तक इस शरीर में नहीं आते हैं, स्थूल शरीर में रहकर नहीं कर पाते कुछ, स्थूल शरीर का आड़ में ही वो सब काम करते हैं। इसलिए कहते हैं शरीरम यद्दवाप्नोदे यच्चापुत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेदानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। यदा शरीरम अवाप्न, जब इस शरीर को धारण कर लेता है ना, तभी यह सब काम संसरण होता है, नहीं तो संसरण नाम की चीज नहीं है आत्मा में। शरीर को धारण किया और शरीर को धारण करके शरीरस्थ विभिन्न गोलकों में स्थित होकर के मना इंद्रियों के द्वारा ये संसार की ओर आकृष्ट होकर संसरण करता है। और उत्क्रमण कब करेगा वो भी बताएंगे, उत्क्रमण कब करेगा वो भी आगे बताएंगे। कस्मिन काले की व्याख्या कर रहे हैं, कब वो जो आकृष्ट होता है वो जवाब, यच्छा तो नहीं यदा उत्क्रामतीश्वर, यच्छा उत्क्रामती ईश्वर, और उत्क्रमण भी करता है। जो जब उत्क्रमण करता है तभी अध्याय संघात विश्व स्वामी होकर जो उत्क्रमण कर लगता है तो भी इंद्रियों को लेकर के चलता है, गृहित त्वितानि संयाति इन सब को लेकर के चल पड़ता। जैसे वायु जो है पुष्पस्थ गंध को लेकर चलता धागा धागा पुष्पों में अल्ले चला वायु, उसी प्रकार से मना विकार थे तत्व गोलकों में, अब इनसे हटा करके मनादि को लेकर के वो चल पड़ता, उत्क्रमण करता है। तो आकर्षण उत्क्रमण संसरण ये सब शरीर रूपी निमित्त को लेकर के ही है। शरीर में आ गया, विषयों को ग्रहण कर लिया, यही संसरण है। शरीर को छोड़ा, यहां से दूसरे शरीर में चला जा रहा है, यही उत्क्रमण है। कौन? इन मनादि इंद्रियों का अभिमानी होकर मनादियों को लेकर चलने वाला, इसको इन्होंने कहा ईश्वर। ईश्वर से यहां देहादि संघात वाला जीवात्मा को ईश्वर शब्द कह रहे हैं श्लोक में। यच्चात्मने यदा, भाष्यकार देगा स्पष्ट करते यदा चापी उत्क्रामती, जब भी उत्क्रमण करता है तब भी ईश्वर, कौन है ईश्वर, देहाज संघात स्वामी जीव, देहाज संघात का जो स्वामी, इस देहाज संघात के परीक्षण करने वाला, अपना अनुशासन चलाने वाला, वो जो है जीव तदाकर्षित, तब कर्षण करने लगता है। यदि श्लोक से द्वितीय पाद, पहले श्लोक का दूसरा पाद पहले घटा लिए, श्लोक का दूसरा पाद है ना, इच्छा उत्क्रामति ईश्वर, द्वितीय पाद अर्थवशात प्राथम्य में संबंधित है, अर्थवशात जो है पहला हम उसका अनुभव कर कथन कर दिए। और यदाच पूर्वस्मात् शरीरात् शरीरांतरम् आप्नोति, और जब यह पूर्व शरीर से उत्क्रमण करके अगला शरीर को यदा आप्नोति, जब प्राप्त करता है, तदा गृहीत्वा एतानि मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि संयाति सम्यक् ज्ञात गच्छति, तब भी ये क्या करता है, मन छठा जिसमें ऐसे इंद्रियों को लेकर के ही सम्यक प्रकार से गमन करता है। किमिव, किस प्रकार से, इत्याह वायुः मने पवनो गंधानि वा आशयात्मन पुष्पादे, गंध का आश्रय होता पुष्पादियों से, गंध को अलग करके जैसे वायु ले चलता है, उसी प्रकार से यह भी जीवात्मा एक शरीर से दूसरे से जाते वक्त भी इंद्रियों को लेकर के चला जाता है, जब शरीर में रहते तब भी इन इंद्रियों का अपने सांस निकाल करके विषयों पर ले जाता है, जीव का जो खेल है, नहीं तो इंद्रिया की हिम्मत क्या है कि विषयों को देख ले, घट को देखना चाहे तो देख नहीं सकते अपने आप में, तो जगह बिना आपका प्रयत्न का, आप आंख खोलेंगे देखेंगे तभी वो देखेगा, आपकी इच्छा होनी चाहिए, कई बार आंख खुला हुआ है यानी आपकी इच्छा नहीं कुछ भी देखने की, सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता है, आपका मन कुछ और चिंतन में है तो सामने बहुत कुछ हो रहा है लेकिन आप कुछ पता नहीं, अन्यत्र मनोभुवम ईश्वरण्य से प्रसिद्ध है ना, बाण बनाने वाले की कहानी जो शास्त्र सम्मत है, शिकार न्याय बोलते हैं, वो जो सुप्रसिद्ध है, वो बाण बनाने में लगा हुआ था, चोर आए और चले गए पता नहीं, चोर उसी के अंदर छिपे हुए थे उसके घर में, जब चोर पकड़ा गया तो उसको राजा के पास पहुंचाया, कहते यही चोरों का सरदार है, अपने घर में छिपा कर रखता है चोरों को, ये लीडर होगा, जब राजा के सामने राजा ने कहा तो राजा ने उसने स्पष्ट बोला, मैं जानता भी नहीं हूँ कि चोर कौन है, ये चोरे भी नहीं मालूम, ये कब आए मेरे घर के अंदर मुझे मालूम है, कभी छिपे यहाँ पर हमें मालूम नहीं, कब तुम्हारे सैनिक आए और इसको ले गए भी मुझे मालूम नहीं, इसे कैसे होगा भाई, तो इनसे पूछा सैनिक तुम लोग कब इसको उठा के लाए, कहते ये बाण बना रहा था, तो जब तुम उठाए तो क्या बोला इसने, तो कहते कि भाई क्या बात है, पूछा इसने, जब उसको हिलाया भाई चलो तुम भी चल जाते हैं, तो सर क्या बात है, जरा भाई यार वही बात होगी राजा के पास, हाँ बोल के हमने ले आया है, तो फिर उसने राजा ने कहा सच बोलो, कहते बात सच है, मैं नहीं जानता हूं कुछ, ठीक है राजा ने उसको छोड़ो बोल दिया, छुड़ा दिया और चोरों को बंद कर दिए जेल में। फिर कुछ दिनों के बाद राजा जो है नजर रखा रहा लोगों के मध्य अपने सीआईडी के द्वारा, भाई कब वो बाण बनाते वक्त हमें बताना, तो बाण बना रहा था उस समय उसको सूचना दिया राजा ने कि बाजा गाजा हाथी घोड़ा पालकी ले करके उस रूप से चल खूब हुआ अल्लाह के साथ, क्या अपने बाण बनाने में लगा हुआ, उसे पता ही नहीं राजा जा रहा है, फिर राजा ऐसे लौटा तभी वैसे ही देखा राजा उसको, भाई वो तो बनाने में लगा हुआ, राजा अपने सवारी से उतर के बगल में खड़ा हो गया, तो सैनिकों को बोला अंदर जाओ आओ, कुछ पता नहीं, वो अपने चुई चुई करने में लगा हुआ, उसको धार बनाने में लगा हुआ है, इतनी एकाग्रता, तो राजा ने उसको जगाया, सोया तो था नहीं, जगह का मतलब उसके जो है चित्त को अपने ओर आकृष्ट किया, उसे देगा अरे राज साहब एकदम खड़ा हो गए घबरा गए, आपके से तुमने मान लिया भाई सच, तेरे को पता नहीं ये चोर कौन है, कब आए कब गए कुछ मालूम नहीं, ये बात आज हमने जान लिया। तदत यहां पर विश्वकार न्याय में जैसे आप देखते हैं वो कुछ जानता ही नहीं, अर्थात क्यों नहीं जानता, क्योंकि उसने अपने संकल्प का रखा हुआ है बाण बनाने, सारे वृत्तियां में लगा दिया एकाग्रता के साथ, इसे उसके अलावा और कोई चीज नहीं जानता। इधर जीवात्मा जब हम लोगों के मन चंचल है इसलिए सब कुछ जान लेते हैं, वहां खटखट हो रहा है मान रहा हूं, क्यों इतनी चंचलता है, यहां स्वाध्याय में मन लगा हुआ है नहीं, हर आवाज का में घुस जा रहा है आपकी, हर आवाज को आप जान रहे हैं, हर चीज को आप देख रहे हैं कि कारण वासना है, इतनी अभी एकाग्रता है नहीं कि केवल जो है आचार्य की आवाज के दूसरी आवाज कान में न जाए, इतनी जो है अंतकरण शुद्धि पूर्वक जो एकाग्र चित्तता है ही नहीं। इसकारण न्याय अनुसार यहां इसलिए दृष्टान दिया था कि कहने आपकी अपनी इच्छा अपना संकल्प और अपने प्रयत्न के बिना इंद्रियां तो विषय को भी ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए ईश्वर आसवाम ईश्वर सबसे लिया जीवात्मा को, यही जो है ना इन इंद्रियों को अपने गोरुकों से हटा करके वहां ले जाता है विषयों में, और इंद्रियों को अपने गोरुकों से हटा करके शरीर से भी हटा करके जो शरीर में भी ले जाता है, उत्क्रमण का भी और संसरण का दोनों के प्रति कारण ये सारी इंद्रियों के विषय विशिष्ट ईश्वर होता जीवात्मा। कहानी पुनस्तानी वे है कौन मन शिष्टान इंद्रिया ने जो आपने कहा था घृतारे संयाद अपने यहां भी पूर्व श्लोक में कहा था वे है कौन हो, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शन रसनंग्रहणमेव अधिष्ठाया मनश्चायम विषयानुपसेवते। संसरण को और स्पष्ट कर दिया यही छह इंद्रिया है, इंद्रिया कौन है वो भी बता दिया, संसरण कैसे करता ये भी बता, श्रोत्र चक्षु स्पर्श स्थान ग्रहण और मन पांच इच्छा हुए ना, अयम अधिष्ठाया अयम जीवात्मा इन्हीं इंद्रियों का अधिष्ठान अधिष्ठित करके विषयान उपसेवत है विषयों को ग्रहण भी करता है अर्थात संसरण करता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्श तक इंद्रियम रसरण च ग्रहणमेव, तक शब्द को जान के इंद्रियम का दिया, कोई चमड़ा अर्थ ना ले ले, यहाँ तक इंद्रिय के तात्पर्य है, इसलिए भाष्यकार अन्य शब्द में इंद्रिय जोड़ा नहीं, तक शब्द की व्याख्या में लिख दिया इंद्रियम, स्पर्शन मैंने तक इंद्रिय को ही लेना, रसनम ग्रहणमेव च ये सब स्पष्ट है इसलिए व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मनश्च षष्ठम यही छठा है, प्रत्येक इंद्रियण साधिष्ठाय इन प्रत्येक को इंद्रिय समझो और इंद्रियों के द्वारा के सहित इंद्रियों के सहित अधिष्ठाय देहस्थ देह में स्थित होकर के विषयान शब्दादीन उपसेवत शब्दादियों का सेवन करता है, इन्हीं इंद्रियों को अधिष्ठित करके एक शरीर से दूसरे शरीर में उत्क्रमण भी करता है और इन्हीं इंद्रियों को अधिष्ठित होकर के वह इसी शरीर में रहकर बाह्य विषयों को भी ग्रहण करता है, अर्थात संसरण और उत्क्रमण इन दोनों का कारण इंद्रियों से अधिष्ठित के सहित इंद्रियों में अधिष्ठित जीव ही है और कुछ नहीं। एवं देहगतम देहात इसी प्रकार से एक देह से दूसरे देह में भी जाता है समझो, उत्क्रामंतं सिदं वापे भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। विमूढ़ लोग शुद्ध आत्मा को समझ नहीं पाते हैं, उत्क्रमण करता हुआ सिदंगा देह चाहे शरीर में स्थित हो रहता हुआ भुंजानों का विषयों के साथ संबंध करता हुआ गुणों से अन्वित ही है केवल, वास्तव में आत्मा ये सब नहीं करता है, न उत्क्रमण करता है न संसरण करता है न शरीर में स्थित है न विषयों को भोग कर रहा है न किसी भी प्रकार का संबंध इसके साथ है, इस बात को न समझने वाले कौन है, विमूढ़ा नान पश्यन्ति के च पश्यन्ति और कौन जान पाते हैं कौन इसका अनुभव करते हैं, कहते ज्ञान चक्षुष ज्ञान रूपी है चक्षु जिसका पास कोई ही लोग इसका अनुभव कर पाते, उत्क्रामनम प्रत्यजन्म देहम देह को प्रत्याग करता हुआ पूर्वोत्पाप पहले से गृहित को त्याग करके नया को धारण करता है जो, और सिदंगा अरे देह तिष्ठंतंगा चाहे शरीर में बैठा हुआ भुन जाना होगा। अरे शब्द आदि उनको जो उपलब्ध करता हुआ, शब्द आदि से उपलब्ध उपलब्ध मानम, शब्द आदि उनको उपलब्ध करता हुआ जीवात्मा। गुणान्वितम सुख दुख मोहाखेर गुणैर अन्वितम अनुवदम संयुक्तम, अथवा गुण मने सुख दुख मोहरापा, इन गुणों से अन्वित है, अनुगत है, संयुक्त है उसको। एवं भूतम अपीरम अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम, कहते हैं कि भाई एवं भूतम अपी, ऐसे ही आत्मा है, इन सब से अलग रहते हुए इन सब से संयुक्त होकर सकल क्रिया करता हुआ अनुभव में आता है। ऐसे ही वह यह जो आत्मा अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम, अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम एवं भूतम सन्निहित तमत्व, क्योंकि अत्यंत सन्निहित हर एक क्रियाकलाप के साथ वही आत्मा है, प्रत्येक वृत्ति चैतन्य रूपेण वही आत्मा है। जो भी क्रियाकलाप चाहे उत्क्रमण हो रहा है, चाहे आपका जो स्थिति है, चाहे विषय उपभोग है, इसलिए वहां विषयानंद भी एक प्रकरण बना है ना पंचदशी में, इसलिए विषयानंद प्रकरण भी बना है, क्योंकि हर विषय उचित चेतन रूपेण वही आत्मा है, प्रमात्रा उचित चेतन भी वही है, प्रमेया उचित चेतन भी वही है, प्रमाण उचित चेतन भी वही है। इसलिए कहते हैं अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम, अत्यंत दर्शन गोचर का मतलब सन्निहित तमत्वेन दर्शन योग्यम भी विषय परवशाद आत्मनं सर्वे न पश्यन्ति इति भगवतः क्रोशं दर्शति एवं भूतम इत्यादि के द्वारा। आनंद दीर्घकार बहुत सुंदर अवतरण का दिया, स्पष्ट ही है सन्निहित तमम, अत्यंत सन्निहित है वो, स्व से भिन्न है ही नहीं। अरे छिपाओ तो कैसे छिपाओगे, उसको छिपा ही नहीं सकते। इसलिए कहते कि देखो अत्यंत सन्निहित हो, अतिशय न सन्निहित है, दर्शन के योग्य है, फिर भी विषय पर वशा, फिर क्यों हो रहा है? हम तो विषय को पकड़ते हैं, चेतन को देखते ही नहीं, विषय आवचिन चेतन के विषय को ग्रहण कर रहे, चेतन को छोड़ देते हैं, उसको ग्रहण कोई नहीं करता। इसलिए कहते विषय पर वशात आत्मनम सर्वे न पश्यंती, इस आत्मा का सभी अनुभव नहीं कर पाते हैं, ये भगवान का अनुक्रोश है यहाँ पर, विमूढ़ा न पश्यंती। एवं भूतम एनम अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्त, अत्यंत जो है अनुभव का विषयता को प्राप्त है वो, फिर भी विमूढ़ा दृष्टा दृष्ट विषय भोग बलाकृष्ट चेतहा चेतस्तया अनेकदा मूढ़ा इति विमूढ़ा, दृष्ट और अदृष्ट विषय भोग के बल से आकृष्ट चित्त जिनका, ऐसे लोगों के द्वारा अनेक रूपेण वे मूढ़ हो चुके हैं, अत्यव नानुपश्यंती, इसलिए वे इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। कष्टं वर्तते इति अनुक्रोशति च भगवान, महान कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे भगवान एक तरह से अपना अनुक्रोश को प्रकट कर रहे हैं। ये तो पुनः प्राण जनित ज्ञान चक्षुषा, और ये तो प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषा, प्रमाणों के द्वारा, कौन से शास्त्र आचार उपदेश रूप प्रमाण के द्वारा जनित जो ज्ञान रूपी चक्षु है जिनके पास, वे लोग ते एनम पश्यंती, वे ही लोग इस आत्मा का अनुभव करवाते हैं। ज्ञान चक्षुषो माने वित्त दृष्टि, अर्थात अत्यंत विवेक युक्त दृष्टि वाले, परीक्षा लोक लोक कर्मचितान लोकान, इसलिए कहा ना परीक्षा नहीं, विवेक करना बहुत जरूरी है, आत्मविवेक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुआं का मेढक बने रहे, एसी कमरा बैठ के ब्रह्म ध्यान कर रहा है, बाहर आकर छटपटाने लग जाएगा, वहां ब्रह्म ध्यान नहीं होएगा उसका। कि जिसको एसी में बैठ करके ध्यान करने की आदत हो जाएगा, वो दो मिनट के लिए बाहर चला जाए, उसका ध्यान क्या होगा वहां, वो शरीर बस गड़बड़ा जाएगा पूरा। इसलिए अधिकारी का लक्षण छठ संपत्ति में तितिक्षा भी कहा गया, विशेष नहीं कहा गया। ये कल ही हमारे साथ अनुभव हुआ है, एक विद्यार्थी हमारे साथ गए कहीं कल, अब उसका जो हाल था वहां, फिर वही अखबार लिया, फिर तीसरे बेचारे को जो वो दे दिया, पंखा लग के दिया, इतना परेशान, पसीना पसीना, ये क्या हो, कोई परेशान क्यों हो रही है? तो आपको परेशान नहीं हो रही है, हम तुम्हारे सामने बैठे कहा परेशानी हो रही है, हमसे तो बैठे हैं। क्योंकि आदत है उसको तो एसी में रहता है, ध्यान दास में कमरा में भी एसी लगा लिया उसने, हालत खराब है, आदत खराब कर लिया ना अपने शरीर को। आवाज न पंखा नहीं कुछ नहीं, गांव में पहुंच गए हम लोग, गांव में गए बहुत दूर बिजनौर में, और गांव में कहां बिजली हो ना, पंखा तक नहीं, बेचारा परेशान है। अखबार था वहां से वो पुरानी, उसी को लेन करते रहा, उसको देख करके दूसरों को दया आई, गरी की आप परेशान हो रहे इतना छटपटा रहा है। फिर वो थोड़ी दूर में घर था, घर से जा करके उन्होंने जो है एक वो वाला ऐसी वाले एक पंखा ला के दिए, छोटा वाली नहीं होती है उसको ला के दिया, तब जाकर उसकी जान में थोड़ी जान आई। क्या देखा, प्रैक्टिकल अनुभव सिद्ध हो गया ना, इसे तितिक्षा बहुत जरूरी है ये सब मार्ग के लिए। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि भाई विविक्त दृष्टया, विवेक दृष्टिवान जो ज्ञानवान ज्ञान रूप चक्षु वाला पुरुष है, वे ही इस चीज को अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो अनुभव नहीं कर सकते। के चित्तू, और कुछ लोग तो क्या कहना, बड़ा प्रयत्न करते फिर भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते। यतंतो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतंतोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यतंतो योगिनः एनम् आत्मन्यवस्थितम् पश्यन्ति, इसको बाहर के नहीं देखते, वो अपने में स्थित अनुभव करते हैं। आत्मन्येव अवस्थितम् एनम् आत्मानं पश्यन्ति, अपने हृदय भी गुफा के अंदर अंतःकरण में इसका अनुभव कर लेते हैं। कौन, जो प्रयत्नशील योगी है। और यतंतोपि अकृतात्मानो, और बाकी यत्न तो सभी कर रहे हैं लेकिन अकृतात्मा, अभी शुद्ध अंतःकरण वाले नहीं, अतएव न एनम पश्यन्ति अचेत सह, उनके लिए और विशेषण दिया, और जो अचेत है अभी तक वो अभी चेताया नहीं है ना, अभी विवेक ज्ञान ही नहीं हुआ है, अभी सांसारिक पदार्थों से वैराग्य नहीं हुआ, तो कैसे उसको जो है आत्मानुभूति हो जाएगा। सभी शास्त्रों का निचोड़ इतना ही विवेक और वैराग्य, दो के बिना कुछ नहीं होता। और विवेक और वैराग्य का संपादन करने के लिए वो षट संपत्ति, विवेक और वैराग्य मजबूत होता है तो शक संपत्ति कर पाता है, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएगा। शाम धाम तितिक्षा कहां से करेगा, वो विवेक और वैराग्य न कर ही नहीं सके। ये सब तब होता है जब विवेक पक्का और वैराग्य पक्का। तो कहते हैं इसीलिए अचेत सह के चित्तो प्रयत्न कुर्वन्तो योगिनश्च समाहित चित्ता, प्रयत्न करता हुआ योगी कैसे, वो योगी समाहित चित्त वाले हैं। इसलिए योगी ने भी शब्द प्रयोग किया, यदंता कहने से काम चला नहीं, योगी ने भी कहा अर्थ समाहित चित्त वाले, समाधान तक षट संपत्ति को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए समाहित है। जो समाधान से युक्त वही समाहित होता है, नहीं तो समाधान रहेगा नहीं उसको। यदंतो भी गति, इसलिए समाहित चित्ता एनम प्रकृतम आत्मानं पश्यन्ति, इस प्रकृत आत्मा का अनुभव करते हैं। अयम अहम अस्मिति, कैसे अनुभव करते हो, अयम अहम अस्मिति उपलभ्यते, ये आत्मा मई हो, ऐसा करके अनुभव कर लेते हैं। कहा अनुभव करते हैं, आत्मनि, आत्मा में ही अनुभव करेंगे। स्वस्यां बुद्धौ अवस्थितम्, स्वबुद्धि में निर्विषय अवच्छिन्न चैतन्य होकर के रह रहा है, विषयावचन चैतन्य है, निर्विषय आकार वृत्तिवचन चैतन्य है वो। बुद्धि से निष्पन्न वृत्तियां, निर्विषय आकार वृत्तियां है वो, तारस वृत्ति चेतन रूपेण उस अपने ही बुद्धि में उसको अनुभव करता है। इसे स्वस्मिन स्वस्याम बुद्धौ अवस्थितम्, यदंतोपि शास्त्र प्रमाण अगढ़ आत्मानो, और अन्य तो ऐसे है बहुत प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन शास्त्र प्रमाण के द्वारा अकृत आत्मा है, शास्त्र आचार्य उपदेश से शुद्धांत करने वाले नहीं है। भले स्वयं कितना भी पढ़ते रहो, गाड़ी लटकती रहती, संशय बने रहते हैं, गुरुमुख से एक बार सुन लिया अपने आप, आप नहीं भी पढ़ाओ ग्रंथ को पढ़ने जाओ, चलते जाओ, फिर अपने आप सब लगते जाएगा। ये विशेषता हमने देखा, गुरु की कृपा हो जाए, गुरुमुख से शास्त्र श्रवण कर लिया, गुरु की कृपा हो गई, उसके बाद कोई भी ग्रंथ हो, उठाइए और पूर्वापरि थोड़ा देख लीजिए, बात काम चल जाए, सब कुछ आप कर सकते। इसलिए शास्त्र आदि प्रमाण ही आदि कर, इसलिए शास्त्र आचार्य यही तो लेते हैं वेदांत में, शास्त्र आचार्य उपदेश रूपी प्रमाण के द्वारा अकृत आत्मा अर्थात असंस्कृत आत्मा न शुद्ध अंतकरण वाले नहीं, संस्कारित आत्मा नहीं है, संस्कारित अंतकरण नहीं है जिनका। तपस्ंद्रजीन च तपसा इंद्रजीन च असंस्कृत आत्मा के साथ जुड़ना है, तप के द्वारा भी नहीं। चलो गुरु आचार्य उपदेश ना भी मिले, क्योंकि तप के द्वारा तो कुछ हो जाता, इंद्रज के द्वारा होता, किसी भी प्रकार से असंस्कृत आत्मा है, केवल पुस्तकों को रट्टो रट रहा है। और अतएव दुश्चरिता अनुपरता, और भी विशेषण जोड़ के स्पष्ट कर दे भाष्यकार, अपने दुश्चरित से उपराम को प्राप्त नहीं किया। भेज तो पहन लेगा लाल भी और गड़बड़ गड़बड़ करते रहेगा। जैसे एक महात्मा ने एक बार कहा कि कुछ लोग आए, ऐसे अफवाह मच गया कि सन्यास ले रहे हैं, तो कई अच्छे अच्छे लोग आ गए, आप सन्यास ले रहे हैं, तो कोई तो लाल वस्त्र भी लाया देने के लिए उनको, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं लेना, आपको किसी ने गलत बताया कि हम ले रहे हैं। कहते अच्छा ऐसे कैसे, हमने तो सुना था आप ले रहे हैं। कहते नहीं नहीं हम अभी नहीं लेंगे। फिर कब लोगे और अब क्यों नहीं लोगे? वो क्या कहा पता है? सुन के आश्चर्य हो जाओ, और वो महात्मा भी जीवित है और क्या कहें उनको, नाम नहीं लेना। वो कहते हैं जन्म और चोटी इसलिए रखा है खटपट करने के लिए, जब तक खटपट करना है ये रेल कटेगा नहीं। बोला लाल वस्त्र पहने हुए नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, रामान जी महाराज आए हुए हैं, परमेश्वरान जी महाराज जी आए हुए थे 1995 की बात। तो जनो चोटी वाला ब्रह्मचारी कहता है कि हमें नहीं लेना है आप लोगों से, आपको बुलाया हूं अपने लिए नहीं, दूसरों को दिलाने के लिए बुलाए, आप दूसरों को दीजिए संन्यास। आप गलत सोचे हैं कि हमको भी देना है, नहीं हमें नहीं लेना है। जब तक खटपट करना है, राजनीति करनी, तोड़ फोड़ करना है, जब सब गड़बड़ करना है, तब तक मुझे ब्रह्मचारी ये वेश में रहना है। साफ बोला, सुन के सब दंग रह गए, क्या महात्मा जिसको परम वृत्त समझते थे, छोटे मारे का सेवक समझते थे, क्या नहीं समझते उस आदमी को, और वो आदमी ऐसा बोलता, ये लाइसेंस है खटपट करने का, इसका मतलब ब्रह्मचारी अभी निश्चित ब्रह्मचारी है, ऐसे आदमी को क्या कहोगे? अब दुश्चरित से उपरत है क्या? तो दुश्चरित करने के लिए लाइसेंस मान रहा हो क्या कहोगे इसको? दुश्चरिता अनुपरत था, ऐसे अंतकरण वाले को कभी अनुभव नहीं आ सकता। और स्पष्ट कर दे, अशांत तर्प आत्मा, क्योंकि अशांत है, शांति है नहीं, अशांत अंतकरण है, अत्यंत चंचल अंतकरण, विक्षिप्त अंतकरण है, और दर्पात्मान दुराभिमानी है। छह चीजों से दर्प होता आया था ना अभी अभी, जो भागवत में नहीं आया था, विद्या धन दर्प सब बता दिया। हाँ, ये शरीर को लेकर के भी, कुल को लेकर के भी अभिमान होता है, वय को भी लेकर के हो गया ना, धा विद्या धन शरीर कुल, शरीर कुल तप और एक कौन रहेगा, आयु, वय, वय, ये छह चीजों को लिया। मैं इतना पुराना बुजुर्ग हूँ बोलते ना, मिशन वगैरह में गया था, हम सीनियर स्टूडेंट, सीनियर जूनियर होता है कि नहीं होता, आश्रम में सीनियर जूनियर की लड़ाई होती है कैसे, वय तो है, वय कोटि में सब आ गया, उसको भी लेकर अहंकार, शरीर को लेकर के अहंकार, कुल को लेकर के अहंकार, ये सब खतरा, विद्या को लेकर सब कर ही रहे हैं, धन को लेकर के भी होता है, इन्हीं चीजों को करा के दर्प आत्मा ना प्रयत्न कुरवंतो की, ऐसे दुर्भिमानी लोग प्रयत्न को करते हुए भी नैनम पश्यंती, ये इसको अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोग वास्तव में है क्या? अच्छेत अर्थात अविवेकी न। ये सब अविवेकी लोग हैं, ये सब क्या है? अविवेकी लोग हैं, ये सब अविवेकी लोग। यत पदम सर्वस्य उभासकम, और जो पद सबके उभासक है, अग्नि आदित्यादिकम ज्योतिर न उभासित, जिसको अग्नि आदित्यादि भी उभासित नहीं कर सकते। ये प्राप्ताश्च मुमुक्ष पुनः संसार मुखान न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करने के बाद मुक्ष दोबारा संसार मुख होकर के संसार को प्राप्त नहीं करते हैं। यस जब पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमाना जीवा घटाकाश इव आकाश से अंशाह, जिस पद के उपाधियों के भेद के कारण से अनुसरण करता हुआ जीव भाव को प्राप्त हुए के समान प्राप्त हुआ है, घटाकाश आदियों के समान आकाश के अंश रूपता को प्राप्त हुए हैं। तस्य पदस सर्वात्मत्व सर्वव्यवहारास्पदत्व, ऐसा वह यह जो आत्मविवद ब्रह्मरूपिपद सर्वात्मा है, सकल व्यवहार को प्राप्त है, उसी को कथन करने की इच्छा से वक्षो हो चतुर्वे श्लोक संक्षेप, चार श्लोकों के द्वारा विभूतियों का संक्षेप से कथन करने जा रहे भगवान। यदादित्य गतं तेजो इत्यादि, इस अवतरणिका से स्पष्ट कर लेना है कुछ बातें। देखिए अवतरणिका से बात स्पष्ट कर, जितने भी बात हुई है 13, 14, 15 के अभी तक 11 श्लोक तक सारे बात का निचोड़ दे दिया। इन तीन पंक्तियों से 2 अध्याय और 10 श्लोक मैंने हो गया 20 श्लोक तो है इसमें, 2.5 अध्याय 13, 14 और ये 10, 11 श्लोक हो चुका है 11 श्लोक तक। 2.5 अध्याय का निचोड़ जो 2.5 पंक्ति में दे रहे हैं, देखिए आप जिस पद को सर्व का अवभाषक माना गया और जो आदित्यगत तेज आदि जिसको अवभाषित नहीं कर सकता, और दूसरी बात जिसको प्राप्त करने के बाद मोक्षों को दोबारा संसार में लौटना नहीं पड़ता, तीसरी बात जिस पद की जिस ब्रह्म रूपी वातुर्वे पद के उपाधियों के कारण से ही भेद हो गया और उसी का अनुसरण करता हुआ जीव भाव की परिकल्पना हुई, अतएव जिस प्रकार महाकाश में घटाकाश अंश रूपेण परिकल्पित है, उसी प्रकार उस ईश्वर में अंश रूपेण कल्पित जीवात्मा है। पहला बात 13वां अध्याय, दूसरी बात 14वें अध्याय का मामला, और ये जो बात कह रहे हैं अभी ये 15वें अध्याय का मामला। तीनों को कथन करके कह दिया अंत में, अतएव आत्मा कैसा है? सर्वात्मा है, सर्वरूपी आत्मा है, और सकल व्यवहार आस्पद वही है। इसी को स्पष्ट करने की इच्छा से, कथन करने की इच्छा से चार श्लोकों के द्वारा भगवान जो है उस विस्तार स्वरूपी आत्मा का विस्तार कथन करने जा रहे हैं, उस आत्मा विभूतियों का कथन करने जा रहे हैं, सर्वव्यवहार आस्पद वो कैसा है और सर्वात्मा भी वो कैसा है, उसे वो स्पष्ट करते हैं। यदादित्य गदन तेजो जगत भासे दे अखिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमानकम्, जो आदित्य में विद्यमान तेज है, क्योंकि कैसा है वो? अखिलम जगत भासयते, जो समस्त जगत को भाषित करने वाला तेज है, और ये चंद्रमसी जो चंद्रमा में विद्यमान तेज है, ये अग्नौ और जो अग्नि में विद्यमान तेज है, तत् वह तेज वास्तव में मेरा ही है, ऐसा समझो। यहां से और पूर्व में कहे कथन में बहुत फर्क है। यद्यपि विभूति मत सप्तम कहा है ना 10वें अध्याय के अंत में, और 11वें अध्याय विभूति के विस्तार का भी कथन, वावी का चेतन चेतन नाम ज्योति ज्योति श्याम ज्योति ये सब कह चुके हैं। यहां में और वहां में फर्क क्या है? वहां जो कहा हुआ था विराट रूप को लेकर के सगुण साकार परमात्मा कह रहा था वहां पर, और अब मामकम जो कह रही है निर्गुण निराकार विशुद्ध स्तर सब, ये मेरे स्वप्रकाश रूप्यात्म प्रकाश जो ब्रह्म प्रकाश है, इसी प्रकाश को लेकर के सब आदित्य जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। यस्य भासा सर्वमिदं विभाति, यमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्, उन्हीं श्रुतियों के आधार पर मैं वो शुद्ध ब्रह्म को लेकर के यहाँ कथन कर रही। ध्यान रख लो वहां और यहाँ में लगता है भी यहाँ विभूतियों का कथन कर दिया। अरे वो सगुण साकार की विभूतियां थी, निर्गुण निराकार के प्रकाश की महिमा को मात्र कथन कर रहे हैं। ये कार्यात्मक विभूति नहीं है, इस स्वरूप के प्रकाश की महिमा को प्रकट मात्र कर रहे। इसे गति यद आदित्य गतम इत्यादि तत्व मामगाम, यद आदित्य गतम मैंने आदित्य आश्रयम, आदित्य है आश्रय जिसका, ऐसा जो तेज किंदत तेजो दीप्ति प्रकाश हो। कैसा प्रकाश है वो? जगत भाषे प्रकाशित अखिलम समस्तम, जो समस्त जगत को प्रकाशित करने वाला वह तेज प्रकाश जो आदित्य में विद्यमान है वो मेरा है समझो। तत् मामकम के सतन भी होगा तम। और यह चंद्रमसी शशभ्रति तत् तेजो अवभाषकम, वह तेज जो सगल जगत को अवभाषित कर रहा है चंद्रमा में रह करके, वह भी यज्ञ उतव है जो अग्नि उत को वहन करने वाला या जान करके ले लिया उत्तम अग्नि श्रेष्ठ अग्नि उतव कहते हैं। जो यज्ञ आहवनी अग्नि यज्ञ मंडप यज्ञ कुंडस्थ आवन आदि क्रिया संपादित तो अग्नि विशेष को उतव कहा जाता है। उत को आहुत अपने जो आहुतियां दी है उसको वहन करने वाला, देवताओं तक पहुंचाने वाला, स्वर्ग आदि विभिन्न लोगों में पहुंचा देने वाला, ऐसा विशिष्ट अग्नि को जान के ले रहे हैं। यदि वे उससे उपलक्षित लौकिक अग्नि भी समझो, तत्तेजो वह तेज विधि विजानी ही माम का मदीय मम विष्णु हो तज्योति आगे ना, इसलिए जान करके मम विष्णु हो विष्णु ने व्यापक शुद्ध ब्रह्म उसी का वह ज्योति समझो, उसी का प्रकाश है। अथवा एक और व्याख्या करने ये जाम तेज चैतन्य प्रकाम, तेज से प्रकाश मतलब तेज सदगर चैतन्य लीला, जो आदित्य विद्यमान चैतन्य रूपा तेज है ज्योति ही, यश चंद्रमसी यक्षागन तत्तेजो विद्यमामकम मदीयम मम विष्णु तज्योति ही, वो जो चेतनता है वह तेज रूपी चेतनता वह मेरा है, मुझे आत्मस्वरूप की चेतनता है। आदित्य अपने आप में से चेतन वाला नहीं है, वह हमारी आत्मा की चेतन के कारण से वो सूर्य भी चेतन वाला हो गया है। मन स्थावरेश जंगमेश तत्समान चैतन्यात्मक ज्योति तथा कथम इधम विशेषण कथम इत्यादि, अरे स्थावर जंगम सब जगत तो समान रूप से व्यापक है चैतन्य, आपने केवल आदित्य शशि तीन चार क्यों गिना रहे हो? सभी में जब समान रूप से वह व्यापक है शुद्ध ब्रह्म में समस्त जगत कल्पित होने के कारण से, उस ब्रह्म की चिंता समस्त में व्याप्त होने के कारण आप विशेषण देकर के विशिष्ट कुछ कथन जो कर रहे हो कैसे कर रहे हो? नई दोष सिद्धांतिक सत्वाधिक उपपत्ति है। समझाने के लिए हमने सत्वाधिक वाले दृष्टांत को लिया है, ये सब क्या है? सत्वाधिक वाला है, इधर उसे कम वाला लिया फिर उससे कम, और चलो संसार में पूरे में चले जाओ कोई आपत्ति नहीं है। हमने सूर्य लिया उसी का प्रतिबिंब आप चंद्रमा को लिया, उसी भी न्यून हो गया अग्नि ले लिया, उसे श्रेष्ठ अग्नि को लिया, इस तरह से आप घटाते घट सभी में आ जाइए कोई हमें आपत्ति नहीं। इसे कहते हैं सत्वादिक्याद आदित्य पुत्र है, आदित्यादिशी ही सत्तम अत्यंत प्रकाशम अत्यंत भास्रम, अतः ये सर्व व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष है। आदित्य में जो सत्व की अत्यंत सत्तम है अत्यंत प्रकाश रूपता अत्यंत भास्वरता सर्वानुभव सिद्ध है या नहीं? और घट बढ़ दो मैं कहूं तो फिर अनुभव सिद्ध है नहीं। अतः तत्रैव अविस्तरं ज्योति तद विशेषित है, वहीं पर जो है वहां पर जो है वास्तविक विस्तार को प्राप्त करके दिखाई दे रहा है। तत्रैव अविस्तरं आवि स्तर आवि माने अत्यंत प्रकाश, आविर्भाव होते आविर्भाव तिरुभाव, अविस्तरं एक पद है, वहीं पर वो अत्यंत तरम प्रयोग अत्यंत प्रकृष्ट रूपेण वो प्रकाशित हो रहा है। आदित्य अन्य में प्रकाश भी हो रहे हैं, अन्य में विद्यमान चेतनता और प्रकाशमानता की अपेक्षा से आदित्य में क्या अत्यधिक आविर्भाव आविस्तरम ज्योतिरिधि, ये नहीं कर रहा विस्तरम ऐसा नहीं कर देना नहीं, आ विस्तरम विस्तार अर्थ वाला विस्तार नहीं लेना यहाँ पर, आविस अवे है उसे तरफ प्रत्यय करके आविस्तरम ऐसा अर्थ इति तद विशिष्यते, इसीलिए उस आदित्य आदि को विशेषित उस ब्रह्म को समझाने के लिए आदित्य आदि के विशेषण देकर विशेषित किया गया है। न तत्रैव तद अधिकम इति न तो तत्रैव तद अधिकम, ये न समझना वहीं पर वो अधिक हो रहा है, यता ही लोके तुल्य मुख संस्थान है। जैसे भी लोग देखो चेहरा तो आपकी वही है, अलग तो हो नहीं जाता है ना, लेकिन लकड़ी के सामने खड़े हो जाओ दिखता ही नहीं कुछ उस पे, कोई चमकीले दीवार पर खड़े हो जाए थोड़ा दिखेगा, पानी डाल दो दीवार पे और सांप दिखने लगे उसी दीवार पर, और दर्पण में तो कहना ही क्या, अत्यंत स्पष्ट हो जाएगा चेहरा वही। उपाधि का लेकर के कहा जाता है, इसमें लकड़ी पे बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, कुटी में थोड़ा दिखाई दिया, और कुटी पर जल चढ़ा दिया आपने, विशिष्ट परत बन गया जल का, बस और स्पष्ट हो गया, और जो दर्पण के सामने खड़े हो गए और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया। वे कह रहे मुख संस्थान तुल्य अभी न काष्ठ कुड्यादो मुखम आविर्भवती, लेकिन काष्ठ कुड्यादियों में मुख का आविर्भाव नहीं होता। देखो आविर्भवती प्रयोग है ना, यहाँ पर स्पष्ट है वो आविष्कार है या आविर भी नहीं हो रहा है, लेकिन तो दर्शादो आदर्शाद आदर्श में दर्पण आदर्शादो तो स्वच्छे स्वच्छ तरे च, उसे भी देखो आदर्श में भी दर्पणों में भी स्वच्छ दर्पण है, स्वच्छतर दर्पण है, और कई ऐसे है कि लगता आर पार हो जाओ गया पता ही चले, दर्पण खड़ा है वहां पे पता ही चलता, इतनी बढ़िया चमका करके रख देते हैं बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको इतना साफ। तीसरे कहते कि देखो स्वच्छे स्वच्छ तरे च तारतम्यन आविर्भवती, तारतम्य से आप मुख प्रतिबिंब आविर्भाव को प्राप्त करते यथा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी चैतन्य को समझाने के लिए हम दृष्टांतों को लिए हैं। तो अब अगला श्लोक आरंभ हो रहा है, चार श्लोक है विभूतियां है ना। दूसरा गामाविश्च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि यदि सोमो भूतारसात्मकः किंच गाम आवेश भूतान, गाम ने पृथ्वी पृथ्वी में प्रवेश कर गए, सकल भूतों को मैं धारण करता हूं, अहम एवं ओजसा धारयामि अपने बल से हम उसको धारण करते हैं। अभी बल कैसा हो ओज के अंदर काम राग आदि से रहित होकर, यदि काम आदि से युक्त हो जाए फिर धारण नहीं कर सकता, वो सोचने लग जाए परमात्मा आत्मा भी सोचने लग जाए जो मेरा भक्त है जिस क्षेत्र में है जिस धरती पर उस धरती को मैं धारण करूंगा, जिस धरती और उग्रवादी आतंकवादी अलगाववादी उसको मैं धारण नहीं करूंगा फिर घर काम बिगड़ जाएगा, इसलिए राग द्वेष से वर्जित होकर के सबको पूर्ण पृथ्वी को धारण करें। इसे यहां पर वो जैसा कहने का मुख्य रास यही है कि काम राग आदि से वर्जित होकर के ही वो धारण करते हैं पृथ्वी को, इतना ही नहीं पुष्टाम चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, और समस्त प्रकार के औषधियों को मैं ही सोम रूप धारण करके पुष्ट करता हूं, रसात्मक सोम रसात्मक सोम मन चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के किरण पड़ेंगे नहीं तो फसल कहते हैं कि ठीक नहीं होता, चंद्रमा के माध्यम से अमृत वर्षिणी चंद्रिकाओं के माध्यम से भगवान जो क्या करते हैं समस्त औषधियों में सामर्थ्य या प्राण को पुष्ट करते हैं, पोषक शक्ति को डालते हैं, तो वो जो विशेष है वह तो सोम रूप से अमृत रूपेण रसात्मक अमृत रूपेण सोम चंद्रमा के अंदर भी मही विराजमान हूं जिसके द्वारा मैं समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूं। भाष्यकार गाम पृथ्वी माविश्य प्रविश्य धारयामी, किनको धारण करते हो पृथ्वी प्रवेश करके, भूतानी अर्थात जगत सारा जगत को धारण करता, कौन हम धारयाम केना प्रकारेण मैंने ओजसा बलेन यद बलम कामराग विवर्जितम ऐश्वरम, बल कौन सा बल लेना वो भी कामराग आदि से रहित ईश्वरीय बल को लेना है ओजसा शब्द से, तारच ओज बल के द्वारा मैं समस्त जगत रूपी भूतों को इस पृथ्वी में प्रवेश करके धारण करता हूं, जगत विधारणाय पृथ्वी प्रविष्टम अर्थात जगत को धारण करने के लिए ही मैं पृथ्वी में प्रविष्ट किया हूं। अंतर्यामी ब्राह्मण में शुरू यही स्वतन जो पृथ्वी में रहता है, लेकिन पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, जो पृथ्वी पर नियमन करता है, ये तो क्या पृथ्वी जिसका शरीर है। अंतर्यामी ब्राह्मण शुरू यहीं से करते हैं प्रभु। तो इसलिए बृहदारण्यक परिषद में आता है ये ना गुरुवी पृथ्वी, मेरे ही मेरे द्वारा इसके अंदर प्रवेश होकर के मैंने इसको धारण किया, इसी कारण से इतनी भारी पृथ्वी। गुरुवी मैंने भयंकर भार है ना, ये तो ऐसी भारी पृथ्वी जो है न अधरपतती, न गिर जाता है आकाशमंडल से, न विजीर्यते च, न बिखरता है ये, न बिखरता भी नहीं, आपस में टकराता भी नहीं किसी दूसरे ग्राउंड के साथ, और आराम से चलते रहता आकाशमंडल में। मैं इसको धारण ना करूं तो टिकी ना सके, आपस में लड़ बैठ जाए सारे नक्षत्र तारे। ऐसी गुरुवी पृथ्वी भी नाल पति न विजीर्यते च, इसमें क्या प्रमाण है? प्रतिदाच मंत्र वर्ण, इसके लिए मंत्र वर्ण श्वेता शुद्ध स्पष्ट कहा, ये न द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जिससे यह विशाल उग्र रूप धारण किया वह महान व्यापक द्योलोक और भयंकर दृढ़ रूपा पृथ्वी जिसके द्वारा धारण किया गया है, सदाधार पृथ्वी इत्यादि, वह आत्मा इस पृथ्वी को धारण करता है। अतो गाम आविश्य भूतानि चराचराणि धारयामिति युक्तम उक्तम, इसलिए ठीक ही बात कहा गया, मैं इस पृथ्वी में प्रवेश करके समस्त भूत चराचरों को धारण करता हूँ। किंच पृथ्वी अंजात औषधि सर्वा, पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले जितनी भी औषधियां हैं ये सभी के सभी औषधि सर्वा, व्रीही अवाद्या कौन है वो औषधियां, व्रीही अवादी पुष्णामी पुष्टिमती रसस्वादुमती।